اذن لك ورسولي غزل يحب الغزل وما أمها مرين من خطايا ومن شيء ويل غاري رسول غاري ذلك سينول دا الله كار دي اپا ذلك رنگ اچول دا الله كار دي نظما كار دي نظر تغمبر كار دي نظر بلچا كار دي دا الله فدي دنیا باندي نكيزي نظر بس کم بس قول بكيش شوي تر عمر عمر بری دي تر عمر آن تر زنکدن پوری دنیا علیہ السلام واقعی ہے دیو جنہی ذکر کرے گا فَلَ بِفَقِهِمْ أَلْفَ سَنَةٍ إِلَّا خَمْسِينَ عَامًا وقت تیر کو فَلَ بِفَقِهِمْ نُفَاتِ شَيْرِ فُدُو کے ذرکارہ فَنزُسْنَا لَبِفَقِهِمْ پَاتِ شُدُو کے وہی درنگ جی پچھے تیر کہ ذکر ہے خولا پر سوری جلی کے درنگ شیر ہوئی تو نبا سنگا درنگ والکا نہ سو کالی جا درنگ او گو تو بیا چوم رہی لَبِفَقِهِمْ فَمَكَفَقِهِمْ خمسط الف مئت الف سنت الا خمسین آمن فنزوس کم دے اولی نیسینا نیم سو کالا ذکر خبر جاتی کنا زر کالا غالم زر کالا سیئے فنزوس سیئے پزرو کالو کی فنزوس کم نو که زر کالا جوندے نو زر کالا بدا مسئلہ زوتائی لیکن منو علیہ السلام زوت کریو نو دا بزوتوم سختی و عمر آجی نزو بس غملی شمو خوبا نشم غملی تو سختی برا جی سختی و تخیم وور تا که غوزول نوا پس که جی بنا اخفل خبر با تینگی توری تا تسکول نوا پس که جی بنا اخفل خبر با تینگی و ابراهیم اغفار لقومی حبود اللہ و اتقو ذالکم خیر لکم ان کنتم تعلمون و دا ابراهیم علیہ السلام واقعا کی تفصیل دا مسئلہ توحید نے دعوت کرے تبلیغ مسئلہ رسائے بانو دنی کے بابا پا ترکے ہو رسوا دنی کے بابا ترکے دا کیا غمسر پاکے ہو رہے وہ عبود اللہ دیو اللہ تعالی سن دیو اللہ قانون مانے ند نمرود ند آزر نزما دپلار او ند قانون سیاسی قانون دیتا غارہ میں دے گو قبرو مانے نو عبود اللہ تاس چکو دن نمرود عبادت کا نتاس دار در عبادت کا زما دپلار مکو دو عبادت اللہ نشتے لائق دے عبادت میں نمرود دے نو ناظر نو دا قوم جر کا دن نو بلتو عبود اللہ دیو اللہ من ایمالکم من الہ نشتے تا سلر دا منلو لائق پا دین کے پا جند کے رولو پا قانون کے الہ دا جند کے رولو قانون جو ان کے نشتے تا سلر تیرہ ان کے جو ان کے جند قانون من الہ انسوکم دا اللہ حسیوان یو اللہ دے لا الہ الا اللہ عبود اللہ دیو اللہ من ایمالکم ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام سردام ذکر کی انما تعبدون من دون اللہ اوثارا تاس کرا مدد کرے تعظیمی کرے ادا بھی کرے خدائی سے سنو لوائے ثابت ہوئے اوثارا تس دل بارو نبی تس در گاہو نبی نمونی دی نمونی او اللہ ہم پرخے او تخلقون افتن وارا دروغ جو ہوئے تس دروغ بہتان دلوئے ناروا اللہ تا وکیر دی اللہ تا ذریع دی روی دا کار کوئی اللہ یعنی لکون لکم رزقاً نوائی نشتر پولے پوٹے نشتر پولے نیو دانے نشتر پولے نیو ساس کے اوپن نشتر پولے لا یعنی لکون لکم رزقاً رزق وازگار میں جیس تیاری نشترے فب تغو عند اللہ الرزق اللہ سے خروجی طلب کئی پیدا دب دا اللہ تو حسول دا اللہ نا وابدوہ بیاوی بیا تریز اللہ وابدوہ نبیو اللہ مرائی بیو اللہ قانون تغارہ کے رئی دا بیان ابراہیم علیہ السلام کہو نو خلق و سوزی آیت سلیس کی فما کانا جواب قومیه اللہ ان قالو اقتلوه و حرقون جواب دا قامنو دو دی نکال واسے دو دی ترگوران دی عزیزان دی ماما جان دی دی ماما جان زمن دی ترون زمن دی ترون دی ترون دی ترون اللہ دی تول پردی سکنو اقتلوه مرکن و وجنائی یارا ولیو معنی بلا وقت لگی دا ظرفت نیدی او بلکی داو کہو حرلی قوو بلکی دوزوز ہے کئی نسرتی کئی دا پکار رکے پرتتی جا لگی پکی کئی نسرتی کئی فاہم جا قدی عملو کن فاہم جا اللہ من النار دیتو منگو بشارات خوش آلائی وار خطانکی انجا اللہ خلاص کدی اللہ من النار دورنا دا غدو چکم تیار کئی اغور دے انغور دے سمانو انغور دے یعنی دا سے اوڑا کچھ نہیں ہوگا جائے وہ تو اوگر گو اللہ محفوظ ساتا نمرو دے ایدی سے انسا رکھانا دا نو کو تلاف کم نو کو مرتن در لگی و دا ملک نیو باسا ہے نو پلاری زمان دکورن کنی دے صدر وزیر اعظم تویر ادا سے روکا, صدر دا فوج کمانڈر تویر دمت نے اباسا, انجاہ اللہ اللہ خلاص کو اے دمت نے اوپر الہ سے انی مہاجرم الہ ربی سیہدین, زرزما رب تر سروانی اولتا ہجرت کوم اور برا تاکی دا حالات را روان دی جہاد سر دا سختا مال لگول اور بیا داغے بتار رسول مرگور منظم قول داغے سرا دا تنظیم قول سرا سرا طریقہ دا جن دا تیرو رو تخوضل تا پیر درکی تختی بنا واپس کیجی بنا تا زیب ادرے گی ہوتا تا بلو تا پیر درکی تا زیب ادرے گا تو وخو مخوا ندا قول ایسی پل بغلا غسکے سی ولین صبرتم لہو خیر للصابرین, چیز غم ہو کہ ناکام ہو کہ ندا خبر ہے ڈیرا پڑا دا برداشت کے ان کو لا غم کے ان کو لا وہ دے نہ فائدہ کیجیے اور نتیجے میں پلاس راجی جس صورت کی داری کرتی کہ ناکام ہو کے برداشت ہوتے نظر بدلا بدلا در قوم اور جو بتا وہ حق مضبوط ہوں والذین جاہدوا فینا لنہدینہم سبلنا وَإِنَّ اللَّهَ لَمَعَ الْمُحْسِنِينَ فِي آيَاتِ وَالَّذِينَ جَاهَدُوا فِينَا أَغَنَرَان أَغَبَهَادَرَان أَغْزِدَوْا رَخَلَكْ أَغَكَارْدَارْ خَلَكْ أَغَعُلَمَا أَغَصُلَحَا صُلَبَا جَاهَدُوا فِينَا كِسَرَا وَلَرْضَاوْ كَي محنت کوشش کے قبارت ذات سے منجھے کہ رضا قولو کی جیز دا کئی لَنَهَدِيَنَّا لَمْ أَنُّن لِكْلَكُن دَفَارَ اللَّهُ يُقَفَّلْ ذَات سَوْغَنْ كَوْمْ خام خاروانهم دو فقول آبانی لنهدینهم خام خاروانهمی خام خاچلومی هدایت تا سلسته کنا الدلالت الموسیل الیسال الى المطلوب لنهدینهم خام خارسون دو فقول مقام تا سبولنا فلا رفقل روانهم سختیتا سانون و ان اللہ علماء المحسنین یوازی دانا اکرا یقینی تین بے شک اللہ خام خواب ہے دیکھو کہ ان کو سر مطلب دے محسن دے دے محتجی دے آدھے تو صحیح دار روان دے دے محسن نے کو کار سرا اللہ ہوئی زمان مر گا کیا گا واللہ معاکم ولن یکرکم آمالکم اللہ ستاس سرا دے اچر ستاس کراؤن اللہ نسرا بھئی کراؤ دے پہلے پاڑی دیجی ان اللہ علماء المحسنین دا مسئلہ دے جہاد دین دا اللہ کے دے محنت اور جائے کر سولو اگر پار انصاف کول مول کول دا دا قرآن بنیادی مسئلہ دا سانوی کمی مسئلے بیانی جی مذہبی اثر دنیا کی سرگنجی جی یا دا منلو یا دا خلاف ہو دی جسمانے دے کولو دا منون کو حالتن قرآن بیانی نو دا نمنون کو حالتن بیانی دا منون کو حالات کی ذکر کئی ناغول خوشحالی ہوئی البشارات بشارا ہوئی خوشحالوں تک کہ بشرت سڑی تنگے پی روشی وجود کی خوشحالی پیدا کی غم ہم راجی خدا کا غم مسئلہ کیوں مختوری کی اور پریشانی رہی اور قرآن عام طور بانے بشارت تو خوشحالے پر زبان استعمال ہوئی کل کلا جو سستے اور تکلیف پر زبان بیان کی فبشروں بیاضاب علیم خبر کا وہ کرائے خبر کا جس سے خبر کا مکھ تور سی بشر ہوم خبر کدا سی سرمن باندھے گا سر سرگن سی دفاف جان ادھر پریشان ہے مکھ تور سی ادھر خبر میں اجری گی او بگنی کی عورت ہی جی آزاد نالیم آزاد درتنا نو کل کل آگ سی کر گئی تو عام طور بانی بشارت قرآن دفادے اور خوشحالے پہ بانی فبشر ہوم دا جن تم خوشحالے ہوا داول ہوا ہے داول ہوا ہے داول ہوا البشارات قرآن کے خوشحالی آسمانی کتابوں مداخرت زن کدن اور زن کدن نہ پورتا دا دنیا خوشحالی بے رچا نہیں ہوئی ذکر دنیا کی قیمت دا اللہ رب العالمین مکی نہیں کرے وہ صرف لار و لار لاری فضیلت سر ادا ہے وہ فلار بسلو فضیلت ہوا ہے کہ منظر تو رضی مگر لار فضائل نوئی ثواب نوئی خوزے پدے ذکر کی انا فتحنا لکا فتحا مبینا کاملہ کامیابی میں درکلا نمجر صورت کی اخرى تحبونا نصر من اللہ وفتح قریب نور انتظر کم اخرت نظر کے سورہ صف کی ذکر کی خوشحالی اخرت در کم اخرى تحبونا نور انتظر کم چستا سو سرمینہ دا دیکھے تا دا محبت اور دمینی دکا زورنہ کی ستا خود لحسی سرمینہ دا وغفیر بے کفی قائمن هو خیر من طیور الشجر وہ چنچل کی تلاش کرا نظارہ تھا غور رہا دا بازو نو دا غٹ غٹ مرغو کاؤنٹر اور زانو نے کی پوگا نہ مانی اب زما پلاس کی بھی کہنا لاسی سی قرآن دے بھی کر کے اخرى تحبونا نور منتظر کون کہ تاسو سره مینه کوي دا زرا سسی دی را نصر من الله وفتح قريب البشارات الدنيويه د دنیا خوشاله کم مقصد لکه تیری جای کار کای لرزاو کای نو دا غلا پلاس کوم دا بوګتی مقام ته بورتی وفتح قريب عام طور قران ذکر کی البشارات الاخرویه دا اخرت خوشاله زن قدم کی داری تو قبر کی دا خوشحالی دی یوسع له قبر سبعون فعلا فی سبعین او یو یا کذب دا از مکار کسی تو جنت میں طاقت دیر کسی خوشحالی و لرازی دا سانتا عملون و تمسکی تسی قرآن مخی تسی موز مخی تسی رو جمع مخی تسی و اتسو کی فین نواجہ کل وجہ ستا مخدر خسر یہ تسو و اتسا قرآن اتسا تلاوت اتسا ذکر اتسا موزم حضور تاثر مرگرہ دا خوشحالی ذکر کی دا برزخ ہم ذکر کی دا قیامت روزی ہم ذکر کی نبیا دا جنت خوشحالی ہم ذکر کی نخابے تکلیفوں سر ذکر کی دا قبر ہم ذکر کی قرآن ہم ذکر کی حدیث کی تفصیل لے او سرا رزخ تذکری کی البشارات دی سرا کہ کمکار کئی سو غلط نو قرآن منع کی او دا منع کول پارا یرئی ات تنزیر یا نظارہ یا رول یا تخویف تخویف یا رول داون دا دنیا ہم کئی دا خیرت ہم کئی تخویف دنیا یہ قرآن دیر ذکر کری دا تیر قومون کے سوا خیال ذکر کری دا او دا تباہی خیرو کے دو نو دا دیو یری دا پار ذکر کری کہ تو دا وسپنے جاتی تیسول تاندے جوڑ نئے دا قصے تی نو دا او پلاری زیر تباہی با دبانجی را جی قدم دا غو پداری بانی میگدا و زیر سے چنو گردا مجھے تیرو قومنو تذکری جدید پارا کئی کہ خلق ہوئے ریجی از اخبر لاری نو اپس کی و تخاویس اخرویہ یراول دا داخرت کیری قرآن اندیر جی کر کریجی فنسبت دا تخاویس دنیاویہو باندی جہنم او سخت کلا انہا لضا نزاعتا للشوا تدعو من ادبر و تولا و جمع فاوعا مرزین ذکر کرو ابیاو دا حالت دمان جراتی انہا رضا بلی لمبیری نزاعتا للشوا دو پیوزیم شعور کی برزین با دیو بلن حسنی جو بوزی او بشنی او آغا تو چی دنیا کی را اللہ دین تشاکر را آغا چاہتا بوی راتا آغا برا بلی او بیا چی خلاف میں چکو لے جیبا جو دنیا یریم ذکر کئی دا قومون تذکرے دا آخرت یرم ذکر کئی دا برزخ مواقلا او تر قیامت یعنی در جہنم پوری اولا تذکرے کئی حد تخاوی و دا دے سرا سرا قرآن پا دے صح منزل بانی دا روان مجاہد تثبت کئی کلکون کئی جزر تثبیت القلب ظلم از بطول وار خطانی کی ہوئی تا تنخط اولو خوشحالی را روان دا اپا آسان باری غنمون دیکھی انہوں نے تصبت مجاہد دا پارا یا دی تصبیت تب دائی دا حق دا پارا دا خوشحالو تذکرہ کی از رئی کلکی دا دے کلکولو منازل خی طریقی خی پا دے دی منازلو باندے اللہ رب العالمین دی زرمز بوتی یو زی اخیم صورت کاف جے دے کلا بیان کئی حق تا ادرے جے دا اللہ تعاون تر سردے اللہ مرگ کیا بجے سرائی دغتو کسان کیا ہو دا اللہ جن چودری دری ضرور اللہ کہتا ہے فربتنا لا قلوب قلبها موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام مور تو گورا داغے را اللہ سنگ مضبوط کرو نہ درس اخل بچے کہ پھول لا سن دریا تو گور دو اور پرواہ نہ سا چلا اللہ بڑی ذرا مضبوط کی ذرا بڑی طاقت کلک کی اصحاب الکعب بدست خطرناک حالت کی دی کہ دیکھے نہ زیاد خطرناک حالت وہ بن نو اور پاکے کے پاس اصل خبر بانی تین جی سر لسن ہے صورت کعب اور پخل خبر بانی تین جی نہ تو بادشاہ نور خطا دی نہ تو پل قوم نور خطا دی اور پاکی بانی کلک دی نوی دا اللہ ویزے تزلتنوہم وما يعبدون إلا الله فأووا إلى الكهف ينصر لكم ربكم من رحمته ويهيئ لكم من أمركم مرفقا فسد الله من أي هذا الله كمان له نتيجة بسي الله بتأثر مددتي ببهادران وغنكارك نقول أكثر كركي إنهم فكية آمنوا بربهم وزدناهم هدى وربطنا على قلوبهم إذ قاموا فقالوا ربنا رب السماوات والأرض لم ندعو من دونه إلها لقد قلنا إذا شططا هؤلاء قومنا اتخذوا من دونه آلهة لولا يأتون عليهم بسلطان بين الله رب العالمين مرجعت يا أسرة زرنوا لك لك أو خون داوك زدناهم هدى ہدایت کے اداگین روس ہدایت زیاد سی زدناهم هدى زیادت لرائی کی مزید ناری ہی کنے اولا مرتبہ دا زلک حق کے نول حق لگول مچدا حق لگی اس دس شیطان دسمن کلاو کسی شورو دے اغب ختمی مداغی دے پار اللہ ہوئی زدناهم هدى زول زیادتوں میں ہدایت الاستقامہ علی الدین لیکن او لا یکفران السلم فدی معنی بان قرآن ذکر کہ زدنا و مودان اول ہدایت مدین استقامت زدنا و مودان او سلورن نمبر بانی باقی کی خیر و برکت چل لن ندعو ربطنا لا قلوبهم اذ قاموا فقالوا ربنا رب السماوات والارض زون تلل اپا ضرور بانی پتائی لگول اس قسم یرا غیت دن نکی جینا اول طلب دے چی طلب نہیں نو حق نرازی الانابا دن نمبر بانی حق ضرور تدن نکی دل الہدایہ درن نمبر پہلی تنگی دل الاستقامہ طلورن نمبر بانی خضرت اکتی دل اگر کچارا وقتی دا مرے علیہ علی وبلت ہوا وبلت نیم لا الہ الا اللہ علی اگر کیا سمیدہ زنانہ اور بل تو ہوا ہے اور ان خبروں میں ہوئے نا لا الہ الا اللہ الہ ان کے سوا دا اللہ نہ سوک ایو ورغر زاغمان یاسر بل نظرے ربطنا على قلوبی ظلم مطلب کی کلک میں چڑھ گئی اس کہانے ہوئی وہ زمور کلک چڑھ لیں مطلب دائی کہ زسس کا پستا خبر میں کہ تم نویلے تاغبانے کلک سلور مرتبی دو اختیارہ و سرگندی او دو سکی اول طلب دے نو طلب بائی دا اللہ رب العالمین دی طرف و نتیجہ آجی الہدایہ زر حق دن نکول نو درین نبر بائی دا حق دن دن نشی شیطان جسمن و تصیر اخبول پردی اہین غری نو درین نبر بائی دا راشی الاستقامہ و جن بائی تنجی دل واللو استقام والطریقہ لَأَسْقَيْنَاهُمْ مَعَنْ غَدَقَا فَجِنْ بَعْنِ تِنْسُ فَسَحِلَا رِي وَمِحْرَبَانِ كُمْ بِيَا دنیا کی ہمکم جاتے ہمکم استقامت درہم نمبر بانے نصرورم کی بدی تین پاک سے نظر مضبوط کی جائے طول دنیا یو پردہ ادھے یو پردے پروانی سے ہر سکی کی ضرورت تیار ہے صحابی نیولے رے او تیلی وی شول وہ مانا زمانگ دا کہ نور سنین ما تسر کتا کابوئی دا ایور تا جو غرزن دے تیلو تا جو غرزن دے اختیار جس پر لے وہی نسو تیلو تا ہوا دو اسی گلو تیلو تا سرد غرزولو ناوڑی کی سر تراو خطا وہاوڑی سو امیر سے جرا سو رو کلا بادشاہ خبر کو امیر جاری اور جاڑے اس مانا کہنا میں تو سجداؤں کا تما خبر ہو مانا میں کبھی نہ جاڑم جاڑم کبھی حسرت آتی ہے وہ پہنچا میں رہا جاتا ہوں حسرت آتی ہے وہ پہنچا میں رہا جاتا ہوں کبھی جاڑم کبھی افسوس تم کبھی ارمان تم کبھی اللہ روز اللہ پاتی زور چیزوں سے زنا بخش چلے گئے بے زمانہ والے مسئلے کو حسرت آتی ہے جڑا راجی افسوس راجی کبھی اولی اور رسل اور درسن تب پاتی دا کیا رب سے القرد ظلم مضبوط ہو اللہ ظلم مضبوط کی پروانہ سا کیا سلور کر رکھی اور دا ذکر کا کی ربطنا علی قلوبہم بادشاہ دا حاکمان و مخی نو دا خبر ہم دا کہ بل طرف تا دا بیجنی احسار سم رب یا کی جی نواب پر پاقبانی اغنتائی جا کی جی ریحان مومن کے حیات جو ہے کہ سم را احسار جا کی جی دی بیجنی نواب پر آگے سرا داغے کا نقی انسانی سرگندی جی حامل مومن رجل مومن ایماندار اگر بیان کی اور یہ بیان کے خپل اگر ترتیب مقرر کرے گئے وہ مکھ انبیاء آل علیہ الصلوات والتسلیمات متاثر مسکری منل اللہ بل رہا لے گا اللہ کو سزا کر کی اتقتلون رجلا ان یقول ربی اللہ آیت 33 سورہ مومن قال رجل مؤمن من آل فرعون یکتم ایمانه وتقتلون رجلا ان یقول ربی اللہ اللہ ایماندار وہی دس دوان وجن بہادر اپا دے جرم کیا غوی ربی اللہ لا الہ الا اللہ تربیت ان کی اللہ جنا بلتو وقت جا کم بل بینا تو دلیل بھی کیا دے دیتا کہ دروز ان فضبان سزا وہی ہے تو صادقا یسب کم باز الذی یعیدو کم کہ دے رشتی نے نجرو بیسی تزنی یو نمارا کے لئے تاسین رسائی تاسین یرائی فائدہ و نسولا لا یادی من ہوا مصرف کذاب دعو تو خون کے فرعون زنا خبر کا وقت کے رہی ابو ذر قرآن لڑ لے وہ مکہ کے تاس کو پیغمبر رہ رہے تھا سنو مدری کذالک یضل اللہ من ہوا مصرف مرتاب دنشان تخطا کی اللہ کا تو یا غازی آتی تو ان کے مرتاب ان سکتا ان کے بجندہ اللہ کے خلاص نسو بچ نسو الذین یجادلون فی آیات اللہ بغیر سلطان اتاہم اول تو تمہارا ہے سبب اور ذریعت دے شک تردد انابت مشکے شک دے اور تردد دے فما زلتم فی شک مما جاکم بھی وہ تاسو شک کے داغ بیان نچے ہو سر اوڑو میں تمہر سن اس تو مانا سلے چیرہ غیرے ہو سر ہم کو خبر کا سوچ کرو یا دشمنی نور زیادہ سلا فما زلتم فی شک وہ تاسو سکو تردد دے اولا مرتبہ دا شک اور تردد مطلب سو حق ضرورت عالق کی رہی کہ پہلے نیت کی رہی کہ تمہ خبر پہ دلیل صحیح ہوگا بے غمانم کہ پہلے شک کی رہی کہ زغو گو تا ہے کہ زمان کہ دے سوئی واب و رمہ چیزا تا خبر کئی شک اور تردد کی فائدہ سندر رسی حتی ازا حالکا قلتم لن یباس اللہ من بعده رسولا کہ کل یوسف لار خبر کے تاسو غوث کے نخو نتاسو بیاری کہ بیا کو بلتو قرآن کی در یو واجو لار ممکن اخلاص ہو بل بسو کنر آئی کذالک یضل اللہ من ہوا مصرف مرتاب شک او تردد نبین نمبر لکا پینا بطر سے ہدایت راتا نسک او تردد تسی بسر آجی دل سمیت کذالک یضل اللہ من ہوا مصرف مرتاب در شان تک خطا کی اللہ سوک ہر سوک کی بھی جاتی تھے ان کے مرتاب شک تو ان کے بجندہ اللہ کی دوم درجہ الضلال ندرم درجہ الذین یجادلون فی آیات اللہ بغیر سلطان اتاہم یجادلون فی آیات اللہ بغیر سلطان ضلال را گئے اس پر دخل عالمی تب سمیہ قبل سر عالمی یو سر با عالمی بل سر تاڑی بل سر تاڑی لیا کے ہونے رسی یہ چنو کی بو ہونا چنو کی آٹو کی بوا تیرے دم میرا سنگ خبر ہے سنگ ہے ماں پہ درا سیدھا قرآن کون ادا وہ گورا تو دس کل رہا بول رہا پیدا اور دو کی بدا خبر ہو کے مانا سن خبر ہو سرو کلا اور جائے کر دے پر اور سی بڑا تیرے اس کا خبر آ اے وہ بولے بلایا کہ دار دار دوڑ کا سے گمراہ ہے مستاس خبر نہ منو میں نہ مانو اور کیا کیا گیا مانے کہ نہ مانے کوٹا سودا کو سودا جیل یہ بن جاری منگے کہ اس کے ساتھ تو کوٹا پیاری کے سما سودا نا بما بانے ہوا پس کوئے رکھتا ہوئے ضرورت نہیں سے یہ تو وابی رہ کرے پیدا سے کہا وابی دی انجونہ زیاد بادو وابی دی انجونہ زیاد بادو سودا ہے اس سر لگران اور کرے ہو یا پہ پہنے کنور کو لیں دو یہ خدا کما سپری خوی چل بکتا ہی پتا بتو رہی جنی رب بانے بیان کہ وہ سوڑے اوکار اسے پہ زنوں گا شوکار کو وابی شیرے ہم لگی توبہ ملی خواہ بات ہوئے اس طرح خواہ کنسے وابی شیرے شوکار کو وہ اندو وہ کی جنہ شوکار اندو تو اندو تو پختو تو شوکار اندو تو بھائی دکاندار اندو تو میرے زنوں گا دکاندار اندو چی جائے گا تی مارا یہ اگا وابی شیرے بس خلکو تینا بس سنگے چوکنوی شوکار ناس سے مچان بانی جو پلا بل پلا شیرے گا سنگا کوشو چی بے دی استاد میں دی مسئلے دی فتوے حال نیسی چی تو دبیا نہیں جوڑا گیا خبرا سب سے خیال یہ تو خدا ہے کہ کیسے خدا ہے بتا رہا کہ ہمارا بیا ہندو کا چیز سست ہوئے جب آگا منا کما ہندو کا تو بہو وقت ابھی سعید ہے نو بلا رضی بانی بیا بیانو کو میرا شکر دیتا اللہ زمین گیا گئی شوکار کی وقت بیا ہندو اب تجھے سودا سورو کا نو دا شوکار ہندو ہے کہ جوڑ کو سنگ لگا سوک نرات لگا نو بچہ خبر تا غزو خودرہ غزو تا کتل تو دی مانا بانی ذکر کہ یو جادیدون فی آیات اللہ اور جدال سوروسو جم سوروسو مذکور سوروسو خبر کرے دی آیات اللہ بغیر سلطان اتاہم سلورم نمبر بانی مقام را رہے کذارک اتبع اللہ علا کل قلب متکبر جبار تبع القلب را رہے شک ظلال اور بیا لاغی سر جدال اور بیا تبع القلب مناظری تو دا مناظرو کی طرح پاسیلی کتاب پر کون کرے مناظرہ کو انتاو نہ چاہیے گن کنا کدارے تو یزل اللہ گمراہ دے دا کن پہ یجا دلون فی آیات اللہ جگہی پہ پیتن اللہ کے دلیل تو غنی سے دلیل سے سرے اے شیخ پر پلمات کی بھی وہی بھی بودین کے منع کر دے سمارا از آمدن قبور ما تاس منع کری اللہ کے دار تو مسئلہ دا قبرون نہ کیا منع کری جی قبرون تو مزا دعا مکار لینا خوچا من اندہ کری دائی دلیلو و دا بے کتاب پر مخیرہ رفتر دا تیجی پر آرہی مناظرے لر اخلاسیو آخر اوکلے دے اگر کے زارو زارو دے لوئے دے قرآن شیفون تولی و دا تیجی پر در راگستی را را اگر مولاو تیجی را سکے مناظرے لنو دی اے تو خدا پرتوک بدنو بس پرتوک شرمی دلی برا زیجا یہ تم وہ بھی تھے سر زما جی تو بھائی جتنا خدا ہے جو مسلمان قدر میں قدرے ما سایا خطرناک لے گئے سر نکلے گا سر حتی سو قرآن سیر کو نہ رکھتی نیو قرآن پورا لے کے دلیل کے خیال تک بتا کر جو تھی خدا پھر اور نیو رہ سکتا نا جاتی کی رہ رسی اور سو کر دے سپیل اور سو سر اکولی کی صحیح یہ تک پر آلا ہے کہ پخلص اور سا اگمائل سو جیلی جماعت میں زائی وہ انتا سرائے لے کم جواب ہو لے کم کہ سرائے رہا ہے تو وہ مانے گرا دے رہا ہے کہ لیوال ترمیم دے سو کہ سرے میں مانے گی گوڑے بھو کہ سار پتے وقتی سار پتے رہا کی جاؤ چلی پندوں نے خلوانا سا جاتا مخلوانی جا رہا ہے اے خو پلا رہا کہ انتاس رہو پر خدل ترا لے اور چھے دل ترا لے نو غرہ جدا چھے انگو چھے منگا یاو کو آگا ناو ناگا در ازر آوالم کانا یہ جا جیدو نفی آیت اللہ تاگی نتیجے سے یتبع اللہ علا کل قلب متکبر جبار ملا ناس تو بیان باتاو وہ گونی کے گوتے تھے زور بیٹھا ہوں کہ بس تو مائے سے خبر کا خطائی نما کی بوا کر خدا رو پارا کتا تھا پتے کی ماں خطائی لما کی بوا کر اے بچہ سے ماں خونی جیو جیلی نما یو طول تا اسے پینجس پکتا نا رکھا ماتا مخا مخنا پھر تا سنگن جیو جیلی جو گو کے راز آگا کرے تو خدا یقین کہے بچہ راز آگا دا گو تو بندگون ملے گونا کہ میں دا وائی وہ گونا ما دمرا زور کاؤ تا سیوان بیاو مخی بند زور کاؤ کہ خبر آوانو یتبع اللہ دا مہر آسار دے سرگی بہ پٹ وہ گن بند گئی مخ بناڑی مکھ لکھ وسی رسی تین جتنا یس با اللہ اللہ کل قلب متکبر جبار پٹول زان لے گئے ان کی اچھی سرکس اللہ دادی اغل الاثار باران سورو سو آثار سرگن سو یخنی جو سو گرمی ختم سوڑا الاثار بس اسے کلا دا قرآن باران وری کی ضرور باندھے دک حالات پر سرگن دی باران دا سوکھے نہ پس پر گئے گوری جی ہر سال کی سو دور اٹھتی رو رو کے باران پورے سی دور کی نہیں وہ بڑا سی اس میں کہ بڑا سر اچت سی تپ رہا اچت سی بس پڑھو تو بانے پرو بانے وہ گو والا نور کو مرس اس پڑے تھے ویسے کو گبڑا سا گورا پہ تپ کا گورا پڑے ہوئے کہ وہ بھی والا ضرور تم رو رو گا تب کمی جی کمی جی کمی جی سزا صاف سی گرمی ختم سی سزا لے کے اتباع اللہ اللہ کل قلب متکبر جبار ہر سرکشا دا دو طرف تم متضاد اثر کر گئی جی. یو طرف سے استقرار دا ذرا ذرا سڑے دل اللہ کے خوشحال کا کہ خبر اگر آتا ہوا لگا بل طرف کا تور لگے دو تندے کر دے دو پاسے دل تو نقل و حرکت کو لاس کو کھول کہ وہ سورتی داغے محنت داغے کھڑا کھول دا جی اللہ سار پتا سر اللہ کتاب دنیا تو سرگن دوائی دا حالت گم کے لگا جی دمک کے اندر تو تیار سار سبا سستی نور سر مجھوڑا مجھوڑا کی خبر گلے کہنا دو زخ دیر رکھ کے اللہ جی بسی رکھا خوفا رکھو دو زخ دیر لے دے مزہ مست رکھا بیادا جو ریدہ کہ کمکار تا کیچ را گیا اسباب تیار کی مخلوق چی سکی نو پا اسباب ہوئی کی اسباب نہیں نسکو لے نسی اسباب کی اول سبب اول ذریعہ ذکر دا کتاب دا اللہ دا اور ذکر دا غمر زور دا کہ پا خلق کی اور دا غیر اصلاح کرے تھا دا دی نیز ذکری نخلق تا دا تسا بیان ہے دلتا کہ شروع کا خلق تا نمانزم اصالے کا نموز خواد کے خلق کی خبر ہوں گے تا فیدہ دکھنا کہ دا دی شروع کی دا توحید مسئلہ بیان ہے دیر اقبل و علا مسئلہ دا وہ پا زید دی چھ دل پہ بیان کی ندس دے کے بیان کے کرتے کس پہ منو ہر تک بہن کے ردل تک بے فائدہ ہی باغ عمر بنی تم اور فائدے کی ببل لے گی اتباع سنت مسئلہ بیان ہے ادری جی پڑھ دو سرگ بانے سنت پسی اپا جب بانے دے تیرے دوا کو اندا شکار نہ دے ندا شکار دل تم نہ ہوتا ہوتا اندا شکم نے کسی جانتا ہے زوا ہوتا دل تک خبو استاد نہیں کیا ہوتا میرا کہنا سے دے دوا بانے گی کیا کچھ پڑھ دکھ لو ہم پاس جالے ادری جی میرا بنا جالے پریم دا جو کڑو کی چر کی جال ہے دے دے پی کوئی پر جو بھی تے کہنا ہے نو سلا تے کہ کلا کار کڑو کڑو کیا ہوتا او تا موسا تا السلام علیکم سر دیو بن دیوا سر نو دا کرا جا دے دو تے جان ہے بیا بدوا او کو بیا بدوا او کو دی بنیا باندھی کہ کم جے کہ کوئی مسئلے ضرورت تے نو اول حال دا غزے معلوم کو نو اگر مسئلہ بیان چل سکے راہ ہو رہا التوحید راس تا دا کو بے سری سر او سر بنو نکل کائی دا ضروری دا او بیا دی ضروری کی دو سر دا آگے فائدے بیانول کہ فائدہ کم دا پس طریقہ باندے کار کول واری مثال پتو باندے زمین دے ملکی دا اللہ کتاب نشتے قرآن نشتے دے ملکی دا مدے دے کے آوازے نیم پر دے ملکی نشتے دے مدے دے کے دست قرآن مقرر دے کنا زبر اعظم اب پینگو میرے کا بتاست قرآن دے زمان ساتھ شریف کتاب دے رہے کے گو بکتی پر دے بانی بکار دی بل جے کے بل جے کے مددی سر بکار سے طریقہ کار دا بکار دا کہ کم سر اصلاح راجی ہر اصلاح طریقہ تعلیم دا قرآن تعلیم دا سنت دا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مسکات شریحی دسما کی خبر ہے تو لگ یہ دی طرف ترا کیا گیا جب دی طرف ترا کیا گیا بوئی خل کو تو کے سوڑو کہ جی کو سک میں آٹو چھو رہے جیزا اس پہ کلا بلا دا دا کوئی طبیعی کار دے کے بندر رزان دپا کھولی تھی اپا جی طریقہ جی کے اس ضرورت ہے کہ حدیث کی راہ دیجیے جیسے مت کرا کر جیسے روس را کر رہا تو مت کر مارے خدا بند رہا کر ہوتا یہ کیسے ہوتا میں امام کو کتاب لی مار کو شروع کر آگا دے کے پہلے دس انتہا علامات کا قیامت دے روز اتار کو شروع کر یہ سارا خبر ہے کس طرح مکتی میں روا ہے جیسے بدو سے نہیں سے ہوتا وہ بدو سے نہیں سے ایسے سے بہت سے ایسے بس تعلیم اور بچو نہ سبق سورو کا بچو تھا وڑو تو سبق سورو کا لوہے کا سورو کا لویا متا زوانام تے سورو کا اسکولیا مت سورو کا گرے والے کا پھول پھل دے سارے کا بچی جاننا زوانان جاننا بوڑھا جان جاننا بوڑھا جان کو پتہ ضرور دی کیا ہر بار چکھل والے کوئی اس سر کو بھیا بھائی تو پکڑو گی یہ کہتے ہوا ہے کہ ارے جل سہی آگا بھائی دیکھی سدا کو بل سکے دیکھی بڑا رو بٹ کے دیکھی رو رو رو بچے نہیں دیکھی والا زوانان دکھو دیکھی خبر بخاری واڑ بازار لگا جی زوان بازار لگا جی بڑھا جان بازار لگا جی نکار بچی نکال سے تم اچھا تیرا دستان سے وہ طرف تو گئی کم کنگل چتا کے تو پذیر ری بانے کی آواز چاہتے تو نور تب گیا مرغی جی پیدا کر مصیبت کی فتول سی نہ آسان سے کہنا وہ عزت ون ٹائم نہ یو مرو پڑی دنیا کے پاس نہیں یو مرو پڑے یو کون ڈائ تو بڑی میرا مرسو دس وہ سرا سے استر کی دے رہے گپو گپئی ہے بولتے پگڑے کی میں خوشحال ہے مرغری میں پیدا ہوا اس بزوم تک شانت ہے مرغی دادوم تک شانت ہے کدرے میں سے مجھے وہ خوشحال ہے وہ جو ہم گدری سے خدا کرے پدرے تو نے اجماع دی گیا اجماع سے مجھے جوڑا تھا دیر تک بیمار ہو بیمار ہو گئی نو طریقہ کار پکار دے تو تربیت دے ابتدا نہ شروع کو دو وڑونا زوانانونا اور بوڑھا جانا تبھی بانی میں سنی جی میں اصلاح کرے قدا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خون عمدہ زنانو کی خدیجۃ الکبریٰ سمسوا وہ پورے عمر والوں کے زوانانو کی صدیق سمسو رضی اللہ عنہ ابو بکر صدیق بوڑھا نو نبی علیہ السلام نکال دو کسر اللہ حقصو اور پو بچیانو کی عالی مرتضی سو رضی اللہ عنہ دا دریسن فتیار روان سو برابر روان زنانو ہم مہرینو ہم اور بچیانو ہم دا اور پر خور پر زیبانی شروع دی طریقہ اکار علم القرآن علم الانسان ما لم یعلم عقیدہ ہم دا خو طریقہ تعلیم اور طریقہ دعوت اللہ ہم دا ندا پی جنبل غواری طریقہ انشاءاللہ تو پدی طریقہ با نکار ضروری اللہ کار کامیابی اللہ کے موتا سے طول را فهم کامل دے علم دے قرآن راکی آخر را را لکن دے بسم اللہ الرحمن الرحیم وَلَقَدْ أَنزَلْنَا إِلَيْكَ آيَاتٍ بَيِّنَاتٍ وَمَا يَكْفُرُ بِهَا إِلَّا الْفَاسِقُونَ وكلما عاهدوا عهدا نبذه فريق منهم بل أكثرهم لا يؤمنون ولما جاءهم رسول من عند الله مصدق لما معهم نبذ فريق من الذين أوتوا الكتاب كتاب الله وراء ظهورهم كأنهم لا يعلمون واتبعوا ما تتلو الشياطين على ملك سليمان وما كفر سليمان ولكن الشياطين كفروا قرآن الله في كتاب قانون كتاب اور قيامة پاتی کی دن کے معمول کتاب ابھی جنت اور دوزخ کا سلط کی دن کی کتاب بطول مخلوق ان سو جن ہدایت کتاب دے بارہ کے قرآن بطیر و متن حالت منتقی صحیح بیانی دے دپار بیانی کہ آغا مرض جان کی او گورا اور آغا علاج چکم دا او دفار تجیز شیو یا وسی قرآن سی دا دغا مرض علاج ان دغا دے یا علاج دا اللہ کا یا دا زرران دے اکل وجود نہ جوڑ دیا گا اصلاح ہی دگا گا تیرو کوہانو یونانیانو حکیمانو کم دوائی تجویز کرے گا دوخت مریض مناسب کی کمیں جاتے ہیں حکیمان ڈاکٹران کئی اصل اجزا داغی عمار چکم جی لکد کینسر علاج چکم اجزا داغی ترکیبی دوا کی استعمالی جی دا اجزا خود مشکل ہو دغ مفردات دمخی نو اور مفردات جمع کول پر تجربہ باندھے اور داغی مناسب استعمال اور پریز ال تجویز کو یعنی فوزل داغ ہوخیار حکیم پر تجربہ باندھی کینسر اسم لا علاج دے ڈاکٹرانو اور عام حکیمان سرا رضی علاقی و حاکیم تجربے کو کولے اجزائے بدلول را بدلول بے حد تیور سہولت اس مکمل علاج دے اللہ جو لاجر اور کریئر لوئی مغفرت اللہ رضی خا عالم نہایت دیندار احتیاط کر گم رہو کبھی مفردات میں مرتب کر لو دارو ناول بازار لے استعمال ہو جدید کی رفاس یس کے اوپن اس کے نقصان ہونا رسی جاتا مریض بہو ماؤز اور غزل ہو میرا تھا کتنے فضان سل اس کے مال ہے وہ مریض بہ اور کا ما تخن کہہ لیجیے کہ مریض میں دے دے دینا کہ فضان استعمال کم ہوئے تھے ندام افرادات ہو یا تجربے اور دارے استعمال کرے تھے نہیں یو جنا یو شیرا رسے گا بل جنا بل را رسے گا بل جنا بل یو دیکھ لی دی تیرے قوانے تجربیات کی دا آگا او گورو ادا گو چی کم مرضو او کم علاج الاسمانی کتاب او دا اللہ مبلغ و داہی پیغمبر خودلو نو آگا مرض باندی ام افا نسخہ استعمال کا نو علاج بدیسی اور کہا گا استعمال نہ کیے نہ علاج کو بل چنی کی جو سبھی وجود کی یو ذرا دا اللہ دا حق نہ تو مخلوق کی منل دی شرک دے یو ذرا ادے تو نمر کو سجدہ پروت دے حجین لروان دے عمرو لروان دے خیراتی میں کئی اخلاق دیر شدی تو سارو میں درست بے ددا یہ ذرے میرے سر کے بچے تھا لا یغفر ان یسر کبھی اللہ چہرے میں بولے دا سخی حاجی دا حاکم عمرہ دا تل قبیلی مشر حاکم دا غمرہ سخی دا غمرہ اخلاقی اور دا غمرہ فکر ان کے پھر تاریخ کیوں میں علماء مجھے کھولے اور اس کی کیوں مجھے کھولے سارے داؤ جو سخائے دا حالت ہو زال نہ گزرے سلو رو رو دے دے کور کی مستقل خوراک زال نہ سے انتظام نشتے مہمان راغ نہ کو سب ہے خبر ہے اوکھ یو کو تراس اور لا لے کر اب ان منوں سے شروع کر دے اور تبل کر یہ خرائی ادیلا خراب کے نکی نہ صاف ہوا اگوئی نہیں کیا رکھ دیا دیا اگوئی نہیں مشال سی وقت پیدا سو نہ فراقلا اک سے او گے نہ کیا رسے فلو لوڑ نوڑا سجی خوشحال ہو کہ مل مو پڑا یہ مل منو پڑا پریوانا نہ دس بندے خوشحالی ہو جائے تھوڑا نہ دس فرق کے پھیر ہے کرا نہ پکاری سراغلا اس شیرا نہ رہے خاتم جہنم خشاک رہے اور داغر اعلیٰ نور کی سکون ہو جہنم خوشحال کو. بنیادی مرض اصلاح زردہ زر سمولی دا اللہ رب العالمین تو صفات بانے صرف آغل ادرول و قائل سولی کہ وہ بل تو دھوکہ نہیں تھی ندا مرض دا پکوان شورو اور سرگندوں نے قرآن بنو علیہ السلام جو زمانے اور داغت تعلیم اور تربیت نہ کر رہا دا بنیادی خبر ہے میری کول والی اور دا طول عملوں میں